हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना? 11वां भाग। हार्डिंग को ऐसे लगा जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई हो। उसने इस मिश्रण में अलग अलग चीज़ें मिलाने की कोशिश की। उसने जब इस मिश्रण में अल्प मात्रा में फास्फेट नाम का खनिज मिलाया तो फिर से बुलबुले बनना शुरू हो गए। उससे पहले किसी को यह पता नहीं था कि फास्फेट का ग्लूकोज के तोड़ने में कोई रोल होता होगा। हार्डिंग के ग्लूकोज के मिश्रण का परीक्षण अनेकों चीज़ों के साथ किया जिनमें फास्फेट होने की संभावना थी। उसने पाया कि ग्लूकोज एक मिलती जुलती शक्कर फ्रुक्टोज में बदल गया था और फ्रुक्टोज के परमाणुओं में दो फास्फेट के ग्रुप जुड़ गए थे। इस यौगिक को फ्रुक्टोज डाइफास्फेट कहते हैं और यह ग्लूकोज के निर्माण प्रक्रिया में बनने वाला पहला इंटरमीडिएट था। हार्डिन को उसकी इस खोज के लिए 1929 का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद कई अन्य इंटरमीडिएट्स खोजे गए। धीरे धीरे करके ग्लूकोज से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से पानी तक छोटे छोटे चरणों की एक लंबी श्रृंखला खोजी गई। ऐसा मालूम पड़ा कि बहुत से इंटरमीडिएट्स के साथ फास्फेट के समूह जुड़े होते हैं और यह फास्फेट के समूह एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आसानी से उपयोगी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरण का काम करते हैं। अगर ग्लूकोज को फास्फेट इंटरमीडिएट के बिना तोड़ा गया तो उसकी तुलना सौडालर के नोट से की जा सकती है। सौडालर काफ़ी बड़ी रकम होती है पर वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। मसलन अगर आप एक टॉफ़ी या आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं या बस का टिकट खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार या कंडक्टर चिल्लर ना होने के कारण आपसे $100 के नोट को नहीं स्वीकार करेगा। हाँ, अगर हम बैंक जाकर उस $100 के नोट के 10, 5 और 1 रुपये के नोट ले आए तो वे बहुत उपयोगी साबित होंगे। छोटे नोट हरेक कोई लेगा। फास्फेट के इंटरमीडिएट्स कोशिका को थोड़ी थोड़ी ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर उसका आसानी से उपयोग कर पाता है। एक इंटरमीडिएट एडनोसिन ट्राइफास्फेट विशेषकर उपयोगी होता है। शरीर के हरेक हिस्से में जहाँ ऊर्जा इस्तेमाल होती है वहाँ एटीपी का उपयोग होता है। सांस लेने की प्रक्रिया के मध्य चरणों को खोजना फोटोसिंथेसिस की तुलना में कहीं आसान था। सांस की प्रक्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर एक छोटे टुकड़े का विस्तृत अध्ययन करना संभव था। फिर उन सब टुकड़ों को जिक्सा पहेली जैसे आपस में जोड़कर संपूर्ण चित्र को देख पाना संभव था। दूसरी ओर क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट के साथ ही काम करता है इसलिए उसके परिणाम इतने जटिल होते हैं कि उनका विस्तृत विश्लेषण कर पाना असंभव होता है। और जब वैज्ञानिकों ने शोध शुरू किया तो उन्होंने गलत रास्ता चुना। अगर हम सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो ज़रूर ऑक्सीजन शरीर के अंदर मौजूद कार्बन के तत्वों के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता होगा। ऑक्सीजन शरीर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी भी बनाता है, परंतु पानी के निर्माण को वैज्ञानिकों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। जीवित चीज़ों में वजन के हिसाब से कोई दो तिहाई भाग पानी का होता है, इसलिए सांस में थोड़ा कम या अधिक पानी होना ज़्यादा महत्व का नहीं समझ गया।